to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń. Dziś mamy ponad 880 przypadków koronawirusa. Stanowczych działań od Komisji Europejskiej w sprawie Nord Stream 2 oczekują polscy europosłowie. Dzięki uszczelnieniu VAT wpływy z tego podatku zwiększyły się o 100 miliardów złotych, mówi premier Mateusz Morawiecki. 882 nowe zakażenia koronawirusem i 20 zgonów. To bilans pandemii z ostatniej doby. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Eksperci podkreślają, że tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak, zwraca uwagę, że chorzy na COVID-19, wymagający leczenia szpitalnego, to głównie osoby niezaszczepione. Tylko w białostockiej klinice chorób zakaźnych i hepatologii jest teraz kilkunastu takich pacjentów. To są praktycznie wyłącznie osoby niezaszczepione. Dlaczego się pani nie zaszczepiła? Bo nie miałam czasu, a czasami wzruszenie ramionami. Są osoby, które żałują, zwłaszcza te, które przechodzą ciężko chorobę. Tych osób będzie coraz więcej, zwłaszcza w naszym regionie. Musimy się tego spodziewać. W piątek ma rozpocząć się rejestracja na szczepienia trzecią dawką uzupełniającą dla medyków i osób po 50 roku życia. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwróciło uwagę świata na kluczowe problemy naszej części Europy, mówił w pierwszym programie Polskiego Radia doradca społeczny prezydenta Paweł Mucha. Szczególną uwagę prezydent poświęcił zagrożeniom dla wschodniej flanki NATO. Minister Mucha dodał też, że prezydent na bieżąco monitoruje sytuację na granicy z Białorusią. Mówił o tym w kontekście ewentualnej decyzji w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. Te informacje wszystkie, którymi dysponujemy, są analizowane i na podstawie tych informacji będą podejmowane odpowiednie decyzje i rozstrzygnięcia. Jesteśmy tutaj oczywiście we współdziałaniu z rządem. To jest rzecz absolutnie podstawowa, zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic. Wprowadzony na 30 dni stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września. Obejmuje łącznie 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Polscy europosłowie oczekują stanowczych działań od Komisji Europejskiej w sprawie Nord Stream 2. Nie pozwolimy na uruchomienie rurociągu bez zgodności z unijnym prawem, podkreśliła Anna Fotyga w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia. Jerzy Buzek dodał, że jeśli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony nielegalnie, komisja powinna natychmiast zareagować, a Gazprom chce uruchomić rurociąg w przyszłym tygodniu. Europosłanka Anna Fotyga powiedziała mi, że Gazprom próbuje wymusić na Unii zgodę na uruchomienie Nord Stream 2, zmniejszając dostawy gazu do Europy i windując ceny surowca. Podkreśliła, że trzeba alarmować już teraz w obliczu pustych magazynów gazu. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, kiedy rządzący Unii Europejskiej stwierdzą, że mniejszym złem jest dopuszczenie na rynek tego typu podmiotu. Będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało. Europoseł Jerzy Buzek podkreślił, że obecnie nie ma możliwości, by Nord Stream 2 uzyskał zgodę na certyfikację, bo nie spełnia unijnych reguł. Gdyby mimo wszystko Gazprom rozpoczął transport gazu, pomimo że nie ma odpowiednich zezwoleń, to komisja może nakazać wstrzymanie przesyłu gazu. Europoseł w liście do komisji przypomniał, że w takiej sytuacji komisja może zastosować tak zwane środki tymczasowe i zagrozić karami finansowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że dzięki uszczelnieniu VAT w ciągu 5-6 lat wpływy z tego podatku zwiększyły się o 100 miliardów złotych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu otworzył w Warszawie konferencję Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich. Podkreślił, że dzięki domykaniu luki VAT-owskiej znakomicie poprawiły się możliwości polityki inwestycyjnej i społecznej. Zwróćcie uwagę na to, jakich inwestycji dokonujemy my i wspieramy samorządy w ich inwestycjach. Ale jednocześnie jakie możliwości pojawiły się przed polityką społeczną państwa, a to także zwiększa konsumpcję. A konsumpcja i inwestycje to są możliwości prowadzenia biznesu. Dzięki temu w sklepach nie muszą się odbywać te zakupy na zeszyt. Gospodarka się lepiej kręci. Dzięki temu budujemy mechanizmy proeksportowe. To jest ten mechanizm naczyń połączonych.

bo ja traktorem dziś jeżdżę po polu. A, przepraszam, sygnał z kosiarki, jeszcze był to teraz z traktoru. Zdaje się, że można by to jeszcze podciągnąć jakoś, no bez samochodu, ale z traktorkiem. Za chwilę porozmawiamy o narzędziach, nie rolniczych, choć takich, które pomogą nam nie dać się wyprowadzić w pole. O, tak to ujmę. Zachęcam do pozostania z nami. Minut po godzinie 14 i o tej porze pojawia się ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie odpowiada dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnio mówiliśmy o tym, by uważać. Przestrzegaliśmy, ostrzegaliśmy, by weryfikować też to, co pojawia się na naszym ekranie, w mediach społecznościowych, w internecie, a dziś porozmawiamy o narzędziach weryfikacji. No w ogóle, pani doktor, mamy narzędzia, by sprawdzać prawdziwość rzeczy, które spotykamy w internecie? Tak, mamy narzędzia. Faktem jest, że większość z nich jest w języku angielskim, ale są to bardzo intuicyjne narzędzia, które mogą nam bardzo szybko pomóc rozpoznać nieprawdziwą informację. I zacznę może od takich narzędzi służących do weryfikacji obrazu, bo ostatnio wspominaliśmy dość dużo na temat tego, że fake newsy bardzo często wykorzystują wizerunki różnych osób. Klikalność wzrasta wtedy. Klikalność, tak, wzrasta, kiedy mamy zdjęcie i to zdjęcie bardzo często jest fałszywe. Takim bardzo podstawowym narzędziem do weryfikacji jest odwrócone wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Google Graphics. Wystarczy kliknąć na taką zakładkę grafika, tam już w pasku mamy piękną ikonkę aparatu fotograficznego. Po kliknięciu w tą ikonkę możemy załadować albo link do zdjęcia, albo zdjęcie z dysku komputera. I to odwrócone wyszukiwanie pokaże nam, do czego to zdjęcie było wcześniej używane w tej przeglądarce i najczęściej wyświetli nam też opisy ze stron weryfikujących informacje, dzięki którym szybko dowiemy się, czy takie zdjęcie nie było już przez kogoś zweryfikowane i nie okazało się fałszywe. I to jest bardzo, bardzo intuicyjne i proste wyszukiwanie, które eliminuje bardzo dużo właśnie fałszywych informacji. Ale oprócz zdjęć na pewno wielu z Państwa widziało fałszywe wideo albo wideo, które zostało umieszczone w nieprawdziwym kontekście. I do tego też mamy bardzo ciekawe narzędzie. Cały filmik można sprawdzić, tak? Jego prawdziwość. Tak. Cały filmik, chociaż do tego służy wtyczka InVID. Możemy ją pobrać ze strony WeVerify. Ta wtyczka umożliwia nam poklatkowanie filmiku na mikroklatki, mikrozdjęcia, dzięki którym będziemy mogli zweryfikować poszczególne osoby lub poszczególne elementy zdjęcia, albo za pomocą odwróconego wyszukiwania, albo też czasami w przypadku zdjęć miejsc za pomocą geolokacji. Te dwa narzędzia na pewno bardzo Państwu pomogą w rozpoznawaniu tych wizualnych fake newsów i zachęcam do ich używania. Czyli mamy zdjęcia, mamy filmiki i trzecie narzędzie, o którym Pani doktor chciała powiedzieć? Trzecie narzędzie jest pomocne do sprawdzenia, czy w zdjęciu nie dokonano jakichś przeróbek, czyli nie dopuszczono się fotomontażu. I to jest taka wyszukiwarka TinEye, która polega na tym, że w bardzo podobny sposób załączamy zdjęcie, tak jak w odwróconym wyszukiwaniu Google'a, tylko w TinEye mamy, oprócz zobaczenia, gdzie wcześniej czy gdzie później użyto takie zdjęcie, mamy możliwość zobaczenia zdjęć najbardziej zmienionych. I dzięki temu możemy zobaczyć, jak dużo przeróbek dokonano na tym zdjęciu. A jeżeli się okaże, że było ono znacznie przerobione, no to nasuwa się bardzo łatwy wniosek, że niekoniecznie jest to wiarygodne. Nie jest wiarygodne, tak. Czy tu mówimy najczęściej o zdjęciach, które zostały wykorzystane na przykład do robienia memów? W przypadku TinEye tak, możemy zobaczyć dużo memów. No oczywiście memy to jest osobne zjawisko, w którym nie zawsze możemy mówić o fałszu, bo często to jest taka projekcja humorystyczna. Satyryczna, tak. Ale niekiedy te memy dostają takie drugie życie w właśnie obiegu mediów społecznościowych i czasami są odbierane jako prawdziwe, a dzięki TinEye możemy zobaczyć ten kontekst właśnie humorystyczny. O tym, jak weryfikować prawdziwość tego, co widzimy w obrazku ruchomym i nie, dziś mówiła dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za sygnały. Między innymi mailowe nawiązujące do rodziny Zliwkowej w Małopolsce, którzy podróżują, to, która to rodzina podróżuje z młodszą córką, mającą teraz 3,5 roku. No i wymienialiśmy różne szczyty i osiągnięcia całej rodziny z córką właśnie. Pani Renata z Sosnowca napisała, nawiązując właśnie do tego fragmentu audycji, nie wiedziałam, że mam takie wyjątkowe dzieci. Dwie dorosłe już córki, jednak gdy były małe, to zawsze jeździliśmy w góry, zarówno w Polsce, jak i na Słowacji. Starszą córkę wpakowywaliśmy w nosidełko, gdy miała 3 miesiące, i zdobywaliśmy różne szczyty w Beskidach, na przykład Babią Górę, gdzie odbywało się na przykład karmienie piersią w paprociach. Ponadto obie nasze córki od najmłodszych miesięcy i lat życia zabieraliśmy w różne części polskich gór, od razu dreptały same, na ile tylko mogły. Zdobyły również wspomnianą tu w naszej audycji Sokolice, Trzy Korony i tak dalej. No i kilka niewielkich szczytów w słowackich Tatrach Zachodnich. Gdy podrosły, trudność zdobywania gór również rosła. Wydawało mi się, że to takie naturalne i oczywiste, że małe dzieci mogą chodzić same lub być noszone po szlakach górskich. Z pozdrowieniami, pani Renata z Sosnowca. Bardzo pięknie dziękujemy. Gdyby Państwo chcieli się podzielić i również pochwalić się pociechami, zachęcam. Trójka do trzeciej, małpa polskiradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, 71335 SMS-owo. Mówiłem trójka do trzeciej, pół godziny. 26 minut z 15. W naszej audycji zajmujemy się ważnymi sprawami dotyczącymi nas, naszych dzieci i ich zdrowia. Obok nas. Program Psycholog dla Skóry jest skierowany do osób z przewlekłymi zapalnymi chorobami skóry, takimi jak m.in. atopowe zapalenie skóry. Dla wielu z nich, zwłaszcza dzieci, funkcjonowanie z tego typu chorobami jest niezwykle trudne do zaakceptowania. O tej ważnej inicjatywie Elżbieta Korczyńska. Program Psycholog dla Skóry zainicjowała Fundacja Amicus, mówi jej prezes Dagmara Samselska. W tej chwili jeszcze program Psycholog dla Skóry nie jest realizowany w pełnym zakresie, ale w związku z tym, że osoby z chorobami skóry potrzebują wsparcia od momentu diagnozy. Postanowiliśmy zacząć realizować i do tego na pewno przyczyniła się również pandemia COVID-19. Program w takim okrojonym zakresie, ale bardzo istotnym z punktu widzenia osób z chorobami przewlekłymi skóry, z chorobami zapalnymi skóry, które szukają wsparcia psychologicznego w postaci zorganizowanej grupy wsparcia oraz telekonsultacji psychologicznej. Siedzi na ławce dziewczyna, usta do selfie wygina. Wtem żaba mała zielona wskakuje roza nielona i żabi dziubek układa, pocałuj słodko nie lada. Żabo, tyś nic ciekawego, żaden przystojniak kolego. Smutno się żabce zrobiło, nic o mnie nie wieś dziewczyno. Nagle całusa dostaje od najcudowniejszej z pań. I dzieje się magia taka, że zmienia się w przystojniaka. Gdy przyklejasz innym łatę, możesz ponieść wielką stratę. Niestety większość osób z chorobami skóry ma nie tylko problem z zaakceptowaniem choroby, ale też dotyka ich często odrzucenie społeczne czy niemiłe komentarze, mówi psycholog Agnieszka Bartczak, zaangażowana w program. Są pacjenci, którzy mają duże trudności społeczne, boją się wychodzić z domu, ubierają się w długie rękawy w lato, boją się po prostu oceny ze strony społeczeństwa. Zdarza się również, że nie bezpodstawnie, ponieważ spotykają się z przykrymi komentarzami, z nieprzychylnym wzrokiem, są wypraszani na przykład z basenu czy od fryzjera. Dlatego też uważam, że ten program jest bardzo ważny, bo pozwala pacjentom w wielu wypadkach oswoić tą chorobę. Nauczą się, w jaki sposób mogą sobie z nią poradzić, aby zaczęli wychodzić na dwór, aby ubierali krótkie rękawy. I myślę, że właśnie też popularność naszej grupy, gdzie robimy już trzecią edycję i naprawdę mamy dużo osób chętnych do udziału, pokazuje, że pacjenci potrzebują tego wsparcia. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Spójrz na tamte pomidory, te z kropkami, w różne wzory. Ja to jestem piękny, gładki, idealny, jak z okładki. Co ty gadasz, pomidorku, leżysz od zeszłego wtorku. A te bez nawozu, w kropki, biorą matki, biorą ciotki, o dostawę dopytują wszystko, co jest, wykupują. To, co w kropki, to jest eko. Pyszne, zdrowe, dla człowieka. Gdy przyklejasz innym łatę, możesz ponieść wielką stratę. Ponad 1 200 000 Polaków choruje na łuszczycę. Nie za każdą przewlekłą chorobę skóry. Co czeka na uczestników programu? Program Psycholog dla Skóry pozwala i daje możliwość pacjentom na skorzystanie z bezpłatnej konsultacji, porady psychologicznej, z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i w ramach tego programu możemy pacjentom zaoferować zarówno indywidualne konsultacje psychologiczne z psychologiem, jak również udział w bezpłatnej grupie wsparcia, która jest grupą cykliczną i jest to cykl cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań, które trwają przez okres 3 miesięcy. Grupa jest zamknięta i w takim bezpiecznym, przyjaznym środowisku możemy rozmawiać z pacjentami na temat ich problemów, trudności. W jaki sposób można się zapisać? Żeby wziąć udział w spotkaniu, trzeba zarejestrować swoją chęć udziału na stronie www.psychologdlaskóry.pl bez polskich znaków. Spotkania przede wszystkim dedykowane są w tej chwili osobom dorosłym, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi związanymi z przeżywaną chorobą. Mogą również skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, które oferujemy w ramach programu. Psycholog Agnieszka Bartczak przekonuje, że nawet przewlekłe choroby skóry nie stoją na przeszkodzie w prowadzeniu aktywnego i szczęśliwego życia. Ja również, oprócz tego, że jestem psychologiem i że współtworzę fundację, również jestem osobą chorą na łuszczycę. Towarzyszy mi od 3 miesiąca życia i wiem, z czym borykają się pacjenci, że czasem te zmiany są trudne do wyleczenia, są dokuczliwe, bo to towarzyszy im świąt, towarzyszy im ból. Natomiast też chciałabym pokazać, że mimo tej choroby można normalnie funkcjonować. Ja jestem aktywna zawodowo, mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, męża i choroba w żaden sposób nie zamknęła mnie w domu, co też jest dużą zasługą moich rodziców, którzy nigdy z powodu choroby nie tworzyli wokół mnie aury wyjątkowości, ale też patrzę na chorobę przez pryzmat tego, że jest to problem i muszę szukać rozwiązań. Natomiast nie chcę pozwolić, aby choroba tak mocno na mnie wpłynęła, że zrezygnuję ze wszystkich rzeczy, które lubię. I też właśnie z pacjentami staramy się odzyskać tą radość i tą chęć do działania. Chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które wahają się, czy skorzystać z porady psychologa, aby skorzystały, bo jest to często pierwszy krok do zmiany w życiu. Przypomnę, zapisy i informacje o programie Psycholog dla Skóry znajdą Państwo na stronie www.psychologdlaskóry.pl. A kolejny odcinek naszego cyklu Obok Nas jutro o tej samej porze. To Trójka, za 20 minut 15. Wiedziałem, że w dniu bez samochodu zainteresuje Państwa to, o czym mówiliśmy po 13, mianowicie wiertnice. No i pytanie dokładne o szczegóły techniczne tego urządzenia. Przypomnę, drążącą tunel w Świnoujściu jest maszyna, ta tunelownica użyta w Polsce, największa, z tarczą prawie 13,5 metra średnicy, wadze ponad 105 metrów długości, nieźle. No i zastąpi on przeprawę promową między Wolinem a Uznaniem. Szerokiej powiedzieć? No nie wiem. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love yourself without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. No tak radośnie Sting w programie trzecim. Za 13 minut będzie godzina 15 we wrześniu. Mija rok, odkąd pięcioosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu mieszka w Starym Sączu. Od tej pory mogą liczyć na pomoc w procesie adaptacji w nowym miejscu i doskonaleniu języka polskiego. Tu jesteśmy jak w domu. Tutaj jest pokój dla Inesy, pokój dla Maksyma i mamy taki salon, przedpokój i korytarz. Właśnie na korytarzu zrobiliśmy remont. Teraz mamy łazienkę, toaletę tutaj w środku, ani na zewnątrz, jak to było w Kazachstanie. Mamy prysznic, mamy wannę. Dla dzieci to jest na pewno lepiej. Warunki, jakie potrzebne do normalnego życia. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Była to odpowiedź na apel naszego rządu polskiego z prośbą o otwarcie się na repatriantów, potomków tych osób, które zostały wywiezione z Polski, między innymi do Kazachstanu. Tutaj również skorzystaliśmy z rządowego programu wsparcia takich gmin, które zdecydowały się na przyjęcie repatriantów. Uważam, że tak naprawdę jesteśmy tym ludziom po prostu winni. To są nasi rodacy, skrzywdzeni bardzo mocno przez los, przez historię. Kiedyś ich przodkowie musieli wyemigrować, a dzisiaj, gdy nasza ojczyzna zdecydowanie jest w lepszej sytuacji i materialnej, ale przede wszystkim jest wolna, to naszą powinnością jest pomóc umożliwić powrót potomkom naszych rodaków do ojczyzny, do ziemi, tym, którzy o to się zwracają. Ja jestem w domu, bo opiekuję się swoją niepełnosprawną córką, a mąż podjął pracę od 20 kwietnia w gospodarce komunalnej, pracuje jako kierowca ciężnika rolniczego.